Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Гэта музычна-літаратурны праект Радыё Рацыя «Жывая чытанка». Тут Сергій Будкін, вітаю ўсіх слухачоў. Па традыцыі са сваімі творамі вас знаёмяць самі аўтары. Сённяшні наш госць Эдуард Акулін, адзін з самых актыўных беларускіх творцаў. Ён намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў і намеснік рэдактара часопіса «Дзеяслоў». Актыўна піша вершы, перакладае з 4 моваў і спявае. Часта даводзілася чуць фразу «Акулін – мой любімы бард». Падаецца, што шмат у чым дзякуючы сваёй актыўнасці спадар Эдуард карыстаецца такой любоўю і павагай сярод публікі. Ён можа месяц правесці ў раз'ездах па школах і універсітэтах па ўсёй Беларусі. Для жывой чытанкі на Радыё Рацыя Акулін адабраў свае самыя кранальныя вершы. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Паганіні. Вочы майстра. Сляпыя пальцы, па вяках пракладаюць шлях, ды чамусьці аб струны раніца, да крыві, найчасцей душа, як самому з сабою справіцца, па анёлу на дзве рукі, калі пальцы, як свечкі плавяцца, слёзы просяцца ў жабракі, падпіловала, здрада хіжая, падпільновала, кожны крок, тройчы ўмёршы, ніхто не выжыўшы, нават Бог Паганіні змог. Арда Вользі Іпатавай. У чужынцаў звычка такая, за сабою паліць масты, як разгублена вол рыкае, як дрыжаць між павекаў ксты, а дымы над бязмежным краем працінаюць стрэл з пічакі. Гэта Бог за грахі карае, вузкавокі, як крымчакі, твары уды між хмар лунае, упіліся ў душу цвікі, сонца шчыт у руках мамае, не заходзіць аж тры вякі. Не змазолілі ў кроў калені, не прадалі душу ў ярмо, спакон веку свабоду мелі і сягоння не аддамо. Грэшнік, хай за гэта мяне караюць, хай за праўду распнуць і ўсё ж за між крыжаў душы хаваю, як варава халодны нож. Абвіла, як змяя дарога, дні згарчэлі на лебяду, не з крыжом, а з ножом да Бога, на паклону царкву іду, крыжу Бога, а нож у смерці, а душа у мяне баліць. Як жагнаюся, дык у сэрцы крыж аб нож серабром звініць. Лён, ахвярую Анатолю Сасу. Мне прыснілася сёння доля. Запаветны, як слова сон, мы з Сысом у нябёсным полі разам жалі блакітны лён. Разам жалі, ды раптам серпам я цяў галаву вужу, і цярновыя слёзы свербам разарвалі маю душу. Я заплакаў з такім адчаем, на які толькі ў сне не змог, як па брату забітым Каін, як Пілат ля Хрыстовых ног. І сказаў мне на гэта Толя: «Плачаш, значыць, грахом жывеш, вуж скрываўлены ў белым полі, гэта мой развітальны верш». І замоўк, і пайшоў няспешна, аж пакуль між аблок не знік, над вужом, над забітым вершам, лён гайдаўся, як сіні німб. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Гэта быў Эдуард Акулін, які прачытаў нізку сваіх самых апошніх вершаў. У працяг жывой чытанкі паэт замовіў песню, якую ён па ўласным прызнанні праслухаў, як ехаў на нашу сустрэчу ажно 4 разы. Гэта твор са складанкі беларускі хрысціянскі хіт Алесі Унукоўскай пад назвай «Зоркі далёка». Менавіта такіх простых і запамінальных песень, на думку спадара Акуліна, сёння не стае. Застаем з Алесі Унукоўскай, а я, Сергій Будкін, на гэтым з вамі развітуюся. Пакуль. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Зоркі далёка, хмары далёка, сонца далёка, а Господ блізка, мора глыбока, горы высока, земля яна нізка, а Господ блізка. Супер! Зоркі далёка, хмары далёка, сонца далёка, а Господ блізка, мора глыбока, горы высока, земля яна нізка, а Господ блізка. Яшчэ раз! Зоркі далёка, хмары далёка, сонца далёка, а Господ блізка, мора глыбока, горы высока, земля яна нізка, а Господь блізка. Мы разам, я і святых. Мы разом ем. Мы разом ем я. Мы разом у двоих. Я и Господь и святых. Лондон далеко, Париж, Париж далеко, Нью-Йорк, Нью-Йорк далеко, а Господь близко. Зима або восемь, весна або лето, сука ты близко, а Господь близко. Мы разом я ее, мы разом я, мы разом двоих. Я и Господь и святый. Сами зорки далеко, хмари далеко, солнце, солнце далеко, а Господь, а Господь близко. Море, море глубоко, горы, горы высоко, земля я на низко, а Господь близко, я близко. Мы разом я ее, мы разом я. Мы разом, мы разом ем, мы разом ем я, мы разом твои. Я и Господь и святый, ты Господь, ты Господь и святый. Мы